منهج السلف الصالح وحاجة الأمة إليه. سار علامة الفوزان حفظه الله تعالى. جانا تلينجيا katika kipengele فنحن بحاجة ماسة إلى هذا. Sheikh anasema sisi tuko katika haja kubwa kabisa, sisi tunahitajia sana, ila hadha, kuhitajia juu ya jambo hili, jambo la kushikamana na manhaji salaf, kushikamana na njia ya salaf salih, خصوصا مع اشتداد الفتن، خصوصا حساسا وقت أمباو زم كثير زم كوا كوب وفتنة وكثرة دعاة الضلال نوينجي وولنغانيزي ونولنغانيا katika upotevu وكثرة الوسائل التي تنشر الشر بين الناس na vile vile wakati ambao njia zimekuwa nyingi zinazoeneza shari kati ya watu. Wasail shar, nasema Sheikh wasailu shar daqiqa, njia za shari daqiqa, yani nyeti kabisa. Tasilu ila nasi fi buyuti, njia hizo zinafika kwa watu katika majumba yao. Wa ala firashihim, na pia zinafika kwa watu katika vitanda vyao. Kwa maana wasail al-i'lamia, njia za habari zinawafikia watu popote walipo. Watu wako ndani ya majumba yao, lakini wasail al-i'lamia, njia hizi zinawafikia hapo hapo walipo. Wako watu wako katika magodoro wamelala, njia hizi zinawafikia. Tad'u ila al-ibahiyya, tad'u ila al-ibahiyya, njia hizi zinalingania katika ibahiyya. Ibahiyya kwa maana zalingania katika uhalali. Al-ibahiyya uhalali, kwa kuhalalisha yale ambayo ameharamisha Allah tabaraka wa taala. Tad'u ila shahawat al-muharrama, zalingania katika shahawa za haramu, matamanio ambayo ni haramu. Tad'u ila al-afkar al-munharifa, wasail hizi vyombo vya habari vinalingania katika fikra ambazo ni fikra potovu zilizokengeuka njia ya sawa. Yusamuna hadha, wanayaita mambo haya bisi'atil ufuq. Si'atil ufuq, yani upana wa akili, upana wa akili. Neno hili latumika na watu hasa wa sasa, wana harakati kuonyesha kuwa watu wengi ambao wanajinasibisha au wanafuata manhaji salaf wamezifinya akili zao. Kwa hiyo watu wanatakiwa kuwa na upana katika akili ambao wanaita broad mindedness. Sa'atul ufuq ni broad mindedness, kwamba watu watakiwa wawe mind zao ziwe broad, ziwe pana. Usio kawa una mtazamo finyu, usio manhaji salafi kadha, lazima uwe una upana wa akili. Si'atu thakafa kadhalika yusamuna hadha si'atu thakafa, yani upana wa thakafa ni al-ma'arif wal-ulum, uwe una maarifa mapana. Lazima maarifa yako ya mapana. Wala tabqa mutahajjara, wala usibakie ni mutahajjara. Mutahajjara ai ni mtu ambaye fikra zake ni ngumu kama vile jiwe. Tahajjara, mutahajjara, tahajjara, yatahajjaru. Usiwe mutahajjara, la tabqa mutahajjara, ai maana yake ni mtu ambaye ana fikra mutasallib, jamid, la yakbalu nikash, ni mtu ambaye fikra zake ni fikra ngumu, fikra iliyoganda, asiyekubali nikash, asiyekubali majadiliano na debate. Kwa usiwe hivyo, wanasema hao wanaolingania katika hizo fikra almunharifa, wanasema la tabqa mutashaddida, usiwe ni mtu wa ghulu, mtu mutashaddid katika mambo. Usiwe hivyo, kwa maana wakionyesha wale watu wanaofuata sunna ni watu fikra zao zimeganda, ni watu ambao hawana maarifa mapana katika mambo, ni watu ambao ni mutashaddidun katika mambo. Hadha la yuzhidu almuslim, Sheikh anasema haya yote hayamrudishi nyuma muislamu fi manhaji salaf, hayamrudishi nyuma, hayamtii kinya mtu muislamu maneno haya akaachana na manhaji salaf, wa madhhabi salaf, na akaachana wa madhhabi salaf, akaachana madhhabi salaf wa ilmi salaf, na akaachana na elimu ya as-salaf. Naam, kama tulivyosema, watu wengi wamekuwa na maneno haya kuwabeza watu, kuonekana watu wanataka kufata fahamu salaf, ufahamu wa as-salaf as-salih, ufahamu wa masahaba katika kuifahamu Qur'an, ufahamu wa masahaba katika kuifahamu sunna, na wale waliofuata masahaba kwa ihsan. Watu hawa wanaonekana ni watu wamezifunga akili zao, hawataki kufungua akili wakaweza kufikiria, wakaweza kuzifahamu aya kwa ufahamu wa mazingira wanaoishi, wakidai madai ya uongo ya kuwa au maneno ambayo ndani yake ni haki, au maneno ya haki lakini yanakusudiwa batil, wakidai kwamba Qur'ani inaendana na kila wakati na kila sehemu. Naam, bila shaka kalamun haqqun walakin urida bihi albatil, maneno ya haki lakini yanakusudiwa batil. Ni kweli al-Qur'an was-sunna, bali shari'atu al-islamia ni saliha, ni sheria na ni mafunzo yenye kuendana na kila wakati na kila sehemu, hayapitwi na wakati, wala mafunzo haya hakuna sehemu kwamba hapa hayawezi kufanya kazi. Lakini maneno haya wanayatumia kwa sura kuonyesha kwamba katika kila wakati na kila sehemu mtu atumie akili yake kuweza kuifahamu Qur'ani ili iendane na yale mazingira anayoishi. La, hii si makusudio yake, na haya haya ni madai au makusudio haya ni ya batil. Qur'an, as-sunna, as-sharia, manhaj as-salaf, al-islam as-safi, inaendana, ni salih li kulli zamanin wa makan, inaendana na kila zama na sehemu, kwa ufahamu ule ule bora, kwa fahamu ile ile ambayo walifahamu masahaba kutoka bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Haina maana kwamba mtu atafsiri kwa uoni wake na rai yake almujarrad. Haina maana hiyo mtu akatumia rai yake almujarrad isiyoegemezwa katika athar. Haina maana hiyo. Kwa shekhe anasema maneno haya ya watu hawa wanalingania katika dalal na wasail na vyombo vya mbalimbali vya habari vinavyolingania katika afkar almunharifa, yasikurudishe nyuma ukajiona kuwa wewe ni mtu umepitwa na zama, ni mtu duni thamani kwa kuwa umeshikamana na manhaji salaf. Fa tariqatu salafi aslamu wa a'lamu, njia ya bwana mtume na masahaba zake watabi'una lahum bi ihsan ni njia aslam, ni njia iliyokuwa salama zaidi. Wa a'lam, na ni njia ambayo njia iliyojikita katika ilmu, ndio njia ambayo iko juu ya ilmu zaidi, yenye kufahamu mambo kisawa sawa. Wa ahkam, na ndio njia ya sawa kabisa, yani njia ambayo inayaeka mambo yote katika mahala pake. Min tariqati al-khalaf, kuliko njia ya khalaf, njia ya wale waliochelewa, wale ambao sio salaf. Ilmu salaf, anasema Sheikh, ilmu salaf safi, elimu ya masahaba bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, walioipokea kutoka bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, na wale waliofuata masahaba katika karne tatu bora, waliofuata kwa ihsani, elimu yao ni safi, ni elimu safi. Min alkitabi was sunna, elimu hiyo wameichukua kutoka katika kitabu was sunna. Wa ilmu alkhalafi, na ilmu ya wale waliochelewa ambao sio salaf, Sheikh anasema fihi dakhilun, ndani yake kuna vitu vimeingia, kuna mambo yameingia. Fihi khalat, ndani yake kuna makosa, alkhalat alkathir, kuna makosa mengi. Ghayru safi, hii njia sio safi, ay manhaju salaf ghayru safi, hadha almanhaj alkhalaf ghayru safi, yani manhaj au ilm alkhalaf ghayru safi, sio safi. علم السلف صافي. شيخ انا اسمع اما علم الخلف فيه دخيل فيه خلط كثير غير صافي. علم الخلف غير صافي. علم يا والي وليكوجا بعد السلف سيو صافي. يمهنجيوا نا فيتو فينغي ndani yake. اما علم السلف اما علم وليكوا نا مصحابه wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, fa huwa musaffa, ni elimu ambayo imetakasika, iliyokuwa safi, iliyotakaswa. Walihadha tajiduna kutuba salaf, na hivyo unakuta vitabu vya as-salaf, kullama tuqadam au kullama tuqadim tajinunahu asfa wa aqal takallufa. Sawa, kila wewe unapokuja kila unapokuja, kila unapoendea, basi unakuta kullama tuqadim tajidunahu asfa wa aqal takallufa. Unakuta ilmu salafi katika hivyo vitabu, unaikuta ni elimu asfa, elimu safi, wa aqal takallufa, na unaikuta ni elimu ambayo ni chache, haina takalluf. Takalluf ni kuzungumza bila ish, bila ilmu. Takalluf ni kuzungumza mtu bila ilmu. Kwa utaikuta ilmu salaf ni aqal takallufa. Haina ni chache ndani yake kutakallaf, kwa maana haikujawa na mambo yasiyogemea katika dalili, kuliko elimu za watu waliokuja baada salaf. Utakuta watu wengi wanatakalluf katika yale waliyoandika, wamezungumza mambo mengi pasi na dalili. Walihadha yaqulu allama, na kwa ajili hii anasema al-allama ibn rajab rahimahullah ta'ala fi risalatihi, anasema katika risala yake inaitwa fadlu ilmi salafi ala ilmi al-khalaf. Ni risala muhimu ya al-imam al-allama Ibn Rajab inayoitwa fadlu ilmi salafi ala ilmi al-khalafi. Bora fadhila ya elimu ya salaf juu ya ilmu ya al-khalaf. Ameeleza ubora wa ilmu salaf ukilinganisha na ilmu al-khalaf, elimu ya wale waliokuja baada as-salaf, ukilinganisha ilmu ya wale waliotangulia katika hii dini, masahaba wa mtume, watabi'una lahum bi ihsan watba'u tabi'in, anasema ukilinganisha na ilmu al-khalaf, yakulu, anasema as-salafu kalamuhum qalil, takuta as-salafu salih kalamuhum qalil, maneno yao ni machache, wa ilmuhum ghazir, lakini ilmu yao ni nyingi, wal khalaf. Na wale ambao sio salaf anasema kalamuhum kathir, maneno yao ni mengi, wa ilmuhum qalil, na ilmu yao chache. Kwa hiyo utaona as-salaf wale waliotangulia katika umma huu utawakuta kalamuhum qalil wa ilmuhum ghazir, wal khalaf, na khalaf ina maana waliochelewa zamanan, wa khalafan ina maana kadhalika manhaja, wale ambao hawakuwa fata as-salaf pia wanaingia al-khalaf, na wao utawakuta elimu zao maneno yao ni mengi lakini ilmu yao ni ndogo. Yuko mtu ambaye au watu ambao wanaishi katika zama ambazo sio zama walizoishi as-salaf, lakini kwa kuwa wanawafuata as-salaf kwa wao ni katika as-salaf, yani kwa kuwa wanawafuata as-salafu salih, lakini manhaja, kwa wale wanawafuata as-salafu salih manhaja, basi wao wanapata ile as-salafia kimanhaj, sio kizaman. Zaman wao ni khalaf, sababu wamekuja baada ya ishi baada as-salaf, lakini kwa kuwa wamefuata nyenendo za as-salaf, basi wao pia sifa yao inakuwa ilmu yao ni nyingi na maneno yao ni kidogo, na maneno yao ilmu yao ni nyingi na maneno yao ni kidogo. Naam, kalamuhum qalil, maneno yao kidogo na ilmu yao ni nyingi. Ama wale al-khalaf utakuta maneno yao ni mengi na ilmu yao ni ndogo. Sheikh yakul falnatanabbaha lihadha al-amr, basi tuzinduke tutanabah na jambo hili. Hadha huwa manhaju salaf, jamani hii ndio manhaju salaf. Hadha huwa manhaju salafi alladhi la najata lana illa bisairi alayhi. Hii ndio manhaju salaf, njia aliyokuwa nao bwana mtume na masahaba zake katika itikadi, katika ibada, katika miamala, katika akhlaq, na mengineyo. La najata lana, hakuna kufaulu kwetu sisi, illa bisairi alayhi, isipokuwa kwenda juu ya hii njia. Illa bisairi alayhi wa sabra alayhi, kadhalika kusubiri juu ya hii njia. Baada an naarifahu, baada ya kuifahamu hii njia, wanataallamahu, na kujifundisha hii njia, ala tariqati sahiha, kujifundisha njia hii kwa kupitia njia za kuchukua elimu zilizokuwa sahihi, ala tariqati sahiha ghairi almuzawara, sio njia almuzawara, njia za ghishi, za udanganyifu, walmulabbasa, njia ambazo njia ambazo ndani yake zina talbis, ala tariqati sahiha ghaira almuzawara walmulabbasa, njia ambayo ndani yake imechanganywa, au almulabbisa, njia ambayo ndani yake imevaa haki na batil, almulabbisa almuzawara walmulabbisa, njia ambayo ni yenye talbis, almulabbisa, njia ambayo yenye talbis. Kwa maana tuisome, tuifahamu, hii manhaj salaf ala tariqati sahiha, tuisome kwa njia zilizokuwa sahihi, zisizokuwa njia za udanganyifu, njia za ghushi ndani yake. Katika kusoma mtu akawa amesoma kiujanja ujanja, vile vile ikawa ni njia ndani yake mna talbis mulabisa, njia zenye kulabis mambo, kuchanganya haki na batil, fihi ashiya, ikawa ndani yake kuna vitu tunsabu ila salaf vinanasibishwa, yani katika ilmu ambayo unasoma ndani yake kukawa kuna vitu tunsabu ila salaf vinanasibishwa ila salaf, wa hiya batila, na hali ya kuwa ni vitu vya batil. Laysat min madhhabi salaf, vitu hivyo si katika madhhabi salaf. Falinahdhar, Sheikh anasema tutahadhari min hadha, tutahadhari jambo hili, tusije tukafanyaje, tukajifunza na tukachukua mafunzo ya kuifahamu manhaji salaf kwa njia zisizokuwa sahihi, mshowe mtu akawa amebeba katika kifua chake, amebeba katika maarifa yake vitu, na akadhani vitu hivyo ni katika manhaji salaf, kumbe ni vitu vya batil. Kwa iko haja ya kuchukua ilmu zetu kutoka katika almanba asafi, kutoka katika chemchemu zilizokuwa safi, kutoka katika masadir asahiha, kutoka katika masadir zilizokuwa sahihi. Naam, Sheikh anasema hadhihi kalimatun yasiratun, haya ni maneno machache, fi hadha almawdhu'i, katika mawdhu'i, wala astati'u al-ihatata, wala siwezi bihi kuizunguka hii mawdhu'u, kwa maana nje ndani, min kulli jawanibihi, yani katika pembe zake zote hii mawdhu'i nikataja kila kitu, walakin Allah jalla wa ala yaqul, lakini Allah tabarak wa ta'ala anasema, وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ويقول كذلك فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى كمبوشا وذكر نكمبوشا فإن الذكرى حقيقة وكمبوشا تنفع المؤمنين ونفعيش ونكوامين فذكر بس كمبوشا إن نفعت الذكرى إكيوا ukumbusho utawanufaisha watu, sayadhakaru man yakhsha, atakumbuka yule mwenye kumwogopa Allah tabarak wa taala. Sheikh amehitimisha risala hii, risala ambayo ni fupi kama tulivyosema, na karatasi takriban karatasi 15 au sahifa 15, na kwa ujumla risala hii imetupa tu utambulisho wa manhaji salaf. Nini manhaji salaf? Kwa hiyo hakuna ndani yake dalil ala wujubi itibai hadha almanhaj, hakusitada Sheikh japo ameziashiria kwa kiasi kadhaa, lakini hasikutajwa kwa stahiki ambayo yastahiki itajwe, hususan katika wakati ambao watu wengi wanafanya talbis juu ya kushikamana na hii manhaj. Lakini kama tulivyosema, kitazama risala, Sheikh anaelezea manhaj salaf ni nini, na tumepata jawabu kwa manhaj salaf ni tariqa, ni njia ambayo alikuwa nayo bwana mtume na masahaba zake. Na kaeleza almuradu bisalaf humu sahaba watabiuna lahum biihsan, wa ile njia ambayo walikuwa nayo masahaba, ambao masahaba wao waliichukua njia hiyo kutoka nani, kwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam mubashara, kwa masahaba walbashir at-tanzil, waliishi wakati ambao Qur'ani inateremka. Kwa hiyo waliishi pamoja na bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, walipokea mubashara mafunzo ya dini kutoka kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa ile njia ambayo walikuwa nayo katika itikadi walizoitakili masahaba, ambazo ndio itikadi aliwafundisha mtume wao Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibada walizofanya masahaba, ambazo ndio ibada walizochukua kutoka mtume wao Muhammad alaihi salatu wassalam, kadhalika akhlaq, tabia walizokuwa nazo masahaba, ambazo ndio tabia walizodhirithi kutoka kwa Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, miamala ambayo waliishi nayo na kuamiliana baina yao masahaba, ambao ndio muamala waliojifundisha kutoka kwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Haya yote ni katika tariqatu salaf, ndio njia ya nini as-salaf, ndio manhaj as-salaf alladhi, njia ambayo saru alayhi as-sahaba, walipita juu yake aqidatan wa ibadatan wa manhajan wa akhlaqan wa muamala wa da'wa wa ta'liman wa ta'alluman ila ghayra dhalik, na mengineyo ambayo ni maisha au ni utaratibu kamili wa dini ya Uislamu. Masahaba yale waliokuwa nao ndio njia yao, ambao wao ndio as-salaf, na wale waliofuata as-sahaba at-tabi'una wanaingia katika salaf bisharti, kwa sharti ya kuwafuata masahaba kwa ihsan, wat-tabi'una lahum biihsan wa atba'u at-tabi'in, na wale waliofuata at-tabi'in kwa ihsan kadhalika. Hawa katika karne bora tatu alizotaja Bwana Mtume SAW, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, hawa ndio as-salaf, na njia yao ndio tariqatu as-salafiyya. Na Sheikh hafidhahullah ta'ala akatueleza katika risala hii au maneno haya aliyosema, ni maneno pesi machache, ya kuwa hatuwezi kuifahamu njia hii ya as-salaf as-salih isipokuwa kwa kufanyaje, kwa kusoma. Ili mtu aweze kuishika njia aliyokuwa nao Bwana Mtume na masahaba zake, ni lazima asome. Ikiwa wewe hutaki kusoma ukaijua njia ya sawa katika itikadi yako, itikadi aliyoitakidi Bwana Mtume na masahaba zake, ukajua njia sawa katika ibada, ukaifahamu ibada aliyoifanya Bwana Mtume na masahaba zake, utakusoma ukajua akhlaq ar-rasul, tabia alizokuwa nazo Bwana Mtume na masahaba zake, utakusoma ukajifundisha miamala, miamala ya kibiashara, miamala ya utawala, miamala ya jirani na mengineyo, miamala ya ndoa na mengineyo, ambao ndio muamala aliyoifundisha Bwana Mtume na ndio miamala waliokuwa nao masahaba. Hutaki kusoma ukajua namna gani Bwana Mtume SAW alifanya da'wa, masahaba nao walifanya vipi da'wa. Hutaki kusoma ukajua utaratibu na mafunzo ya Bwana Mtume ya jihad, na masahaba walipigana vipi jihadi, kwa maelekezo gani na taratibu gani. Hutaki kusoma ukajua ukajua namna gani Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwahukumu watu, huyu ni kafir au huyu si kafir, namna gani Bwana Mtume SAW alipitisha hizi ahkam kwa watu na ameeleza vipi ahkam hizi. Usipotaka kujifundisha, wewe utaishi nje ya manhaji salaf. Ima katika aqida, utaishi katika aqida za kiashaira au aqida za kikhawarij au aqida za kiitizal au aqida za kirafidha au aqida za qadariya au aqida za jahamia na nyinginezo. Na imma kadhalika katika ibada, wewe utaishi katika bid'a, utakuwa bid'a ibada zako ziko nje ya mafunzo ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, na utaishi ukifanya ibada ukitakarrab kwa Allah tabarak wa ta'ala pasi na ilmu. Kwa hiyo itakuwa ibada zako zimejengeka juu ya nini? Ya jahili. Vile vile unaweza ukajipamba na akhlaq na tabia hali ya kuwa sio tabia za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, ukaingia katika tasawuf ambao wengine wamejipamba na tabia sio tabia ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, wakajitia zuhudi sio zuhudi ya kisharia, wengine wakaacha vitu vya halali, wakaacha vitu vingine ni sunna, wakaacha wakidai kwamba wapo katika zuhudi, wakiona kwamba hiyo ndio tabia zilizokuwa bora, hali ya kuwa wameleta bid'a. Nini? Kwa sababu ya jahili. Na Sheikh ameeleza kwa upana ya kuwa sisi siku zote tusali, twaomba ihdina sirata almustaqim sirata alladhina an'amta alayhim ghayra almaghdubi alayhim waladhdallin. Watu wanaomba Allah atuongoze njia iliyonyoka, njia ya wale uliowaneemesha, si njia ya wale uliowaghadhibikia. Sheikh akaeleza walioghadhibikiwa ni Mayahudi. Kwa nini walioghadhibikiwa Mayahudi? Walikuwa ni watu wana maarifa, wameelewa mambo yanayohusiana na dini yao, wasifanyie kazi ile elimu waliokuwa nayo. Na kila ambaye atajipamba na sifa hiyo, sifa ya kuwa ana elimu lakini hafanyii kazi elimu, ataingia katika grupu hili au ataingia katika sifa hii mbaya waliokuwa nayo Mayahudi. Kwa hiyo ili mtu asiwe katika njia ya wale almaghdhubi alayhim, maana yake asome anafanyie kazi ilmu. Wala dhalin, tumeonyeshwa vile vile na Sheikh hafidhahullah, ni wale ambao ni manaswara ambao walijikurubisha kwa Allah pasi na ilmu, walijenga ibada zao juu ya jahal, juu ya ujinga. Na kila ambaye atajipamba atashikamana na sifa hiyo ya kuwa yeye hataki kusoma, lakini anafanya ibada, anajitahidi katika ibada lakini bila ya ilmu, mtu huyo ataingia katika sifa hiyo ya waladhalim. Kwa njia ya sawa ni ipi? Ni mtu asome, asiyosoma akafanya ibada amejifananisha na manasara, na aliyesoma asifanyie kazi ilmu amejifananisha na nani? Na Mayahudi. Kwa hiyo utaona iko haja ya watu kusoma. Lakini kadhalika Sheikh ametuhusia baada ya kuwa tushafahamu kwa manhaji salaf ni nini, ni lazima tuwe na subra. Tuwe na subra juu ya hii manhaji salaf. Tuwe na subra katika kufuata mwenendo aliyokuwa nao bwana mtume na masahaba zake. Kwa kuwa tunaishi katika wakati watu wameachana na mwenendo wa bwana mtume na masahaba zake. Kila mmoja anafanya jambo atakalo. Kila mmoja anafanya atakavyo. Kwenye mazishi watu wameongeza ambao sio mafunzo ya bwana mtume wala si mwenendo wa masahaba. Watu wameongeza katika ndoa, watu wameongeza katika swala, wameongeza katika adhana, wameongeza katika udhu, wameongeza katika kila ibada, utakuta watu wameongeza mambo ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam hakuyafundisha. Hakuwafundisha masahaba zake mambo hayo. Na bila shaka masahaba hawakutunukulia kwa kuwa hawakupokea kutoka kwa mwalimu wao mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Kwa kuwa watu wengi wameishi nje ya mwenendo waliokuwa nao bwana mtume na masahaba, yule anayetaka na analazimiana na mwenendo aliyokuwa nao bwana mtume na masahaba, huyo mtu atapigwa vita, huyo mtu atasema vibaya, huyo mtu atadharauliwa, huyu mtu atabezwa katika jamii, huyu mtu ataonekana ni gharibu. Nini sasa wajibu wetu katika hao? Ni kusubiri. Kusubiri juu ya hii njia, na mtu asije akaachana na njia ya sawa ya kumfuata mtume wake na masahaba wala mtume sallallahu alayhi wasallam, ambao sisi bwana mtume ametutaka tuwafuate, bali kabla dhalika Allah tabarak wa taala ametutaka tuwafuate masahaba. As-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar walladhina tabauhum bi ihsan. Na wale waliofuata al-muhajirin ansar bi ihsan. Na hii aya Sheikh ameitaja katika risala. Kwa sisi tumetakiwa na Allah tuwafuate masahaba. Ametutaka bwana mtume sallallahu alayhi wasallam tuwafuate masahaba. Masahaba ambao bila shaka wao elimu yao imechukua bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. kwa kuwafuata masahaba ndio kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuwafuata masahaba ndio kumfuata nani? Kumfuata Allah tabarak wa taala. Sasa usije ukatolewa katika njia hii, ukatolewa katika msimamo huu na maneno ya watu, lawama, madharau ambayo unaweza ukafanyiwa, maneno ya kebehi, usije ukaachishwa na maneno ya watu. Unatakiwa usubiri ufaate manhaji salaf. Sheikh akamalizia kuwa tunaishi katika wakati ambao fitna zimezidi, dalal zimeenea, visa vya ujinga, tupo katika wakati visa vya ujinga vimetanda, kisa cha ujinga kimetanda kwa kiasi kikubwa. Iko haja ya watu kusoma wakaijua njia ya sawa aliyokuwa nayo mtume wao alayhi salatu wasalam, njia ambayo aliwafundisha wanafunzi wake masahaba. Iko haja ya watu kusoma, kusoma na mtu atahadhari elimu anaosoma, asome kwa wale watu ambao wenyewe wamepokea, wamesoma ilmu hiyo kutoka watu ambao wana maarifa, kutoka maulama, kutoka kwa tulabu almustafidin ambao ni sufara alulama, ambao ni mabalozi ya wanawachuoni. Usije ukachukua ilmu yako kutoka watu ambao ilmu zao wamechukua katika chemchemu chafu. Ukisoma kwa watu hao, na wewe ilmu yako itakuwa chafu. Usisome kwa watu maikhwan almuslimun, Muslim brotherhood. Ukisoma katika mavyo yao, ukisoma kwa walimu wao, ni wewe mtu au wewe utatoka na fikra za batil. Utakuwa wewe ni mtu wa hamasa, ni mtu wa maandamano, ni mtu wa kutakana na kutukana watawala katika mimbari, ni mtu ambaye unabeza wale wanaofuata sunna, ni mtu utaona kuna mambo katika dini sio muhimu, kuna ya umuhimu, haya tuyaache, tutazame haya nini, kwa kuwa wewe umesoma kwa watu ambao elimu zao ni elimu ndani yake zimejawa na tanbis, zimejawa na urongo, elimu ambazo hazikujikita katika manabi na masadiri asafia.